Gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 lipca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Jest decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Mariusza Kamińskiego i byłych szefów CBA. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. Senatorowie pochylą się nad prezydenckim wnioskiem w sprawie referendum. Kilkaset anulowanych lotów, z czego kilkanaście z i do Polski, strajkują piloci Ryanair. Sąd Najwyższy oddalił wniosek oskarżycieli posiłkowych w sprawie byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego o wznowienie postępowania kasacyjnego. Jest więc ono zawieszone. Sędziowie niespełna pół godziny temu ogłosili decyzję, a przed sądem jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Powiedz, czym argumentowali swoją decyzję? Jak powiedział w uzasadnieniu sędzia sprawozdawca Piotr Mirek, wniosek nie zasługiwał na rozpatrzenie, ponieważ zgodnie z tym, co stwierdził Sąd Najwyższy, zawieszając postępowanie niespełna rok temu, 1 sierpnia 2017 roku, potrzebne jest rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, a jeszcze go nie ma. Przypomnę, postępowanie kasacyjne przed sądem zostało zawieszone z mocy prawa właśnie przez wniosek marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który zwrócił się do Trybunału z prośbą o zbadanie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym w sprawie prawa łaski zastosowanego wobec m.in. byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma, dlatego nie można odwiesić postępowania, mówił sędzia Piotr Mirek. Skoro Trybunał jest tym organem, który jest właściwym do rozstrzygnięcia sporu, on jest również organem właściwym do ocenienia, czy przesłanki do rozstrzygnięcia tego sporu istnieją. Sąd Najwyższy może rozpoznać wniosek dopiero, kiedy Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie w sprawie zgłoszonej przez marszałka Sejmu. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Martyna Szymczakowska, dziękuję za informację. Główny punkt, prezydencki wniosek o rozpisanie referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Senatorowie rozpoczynają właśnie pracę. Referendum mieli zająć się wczoraj, ale pierwszy rozpatrywany był pakiet nowelizujący ustawy sądowe. Wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy zajęła się Senacka Komisja Ustawodawcza. W Senacie jest Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry. Powiedz, co rekomenduje senatorom komisja? Komisja Ustawodawcza rekomenduje Senatowi odrzucenie wniosku prezydenta. Podczas wczorajszego posiedzenia komisji za takim rozwiązaniem opowiedziało się 4 senatorów, 2 było przeciwnych, 6 z PiS-u wstrzymało się od głosu. Ta kwestia była między innymi omawiana podczas wczorajszego spotkania klubu senatorów PiS z wiceszefem kancelarii prezydenta Pawłem Muchą. Minister nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, czy udało mu się przekonać senatorów. Będziemy mieli decyzję na posiedzeniu plenarnym. Wtedy będziemy rozmawiać, będziemy dyskutować. Myślę, że to pewnie będzie kilka godzin dobrej rozmowy o Polsce i po nim będzie decyzja. Ja argumentowałem, tak jak argumentuje pan prezydent, o tym, że oddanie głosu bezpośrednio obywatelom w tej sprawie jest ważne, jest istotne i niewątpliwie taka materia jak materia zmiany konstytucji to jest właściwy przedmiot na głosowanie referendalne. Prezydent Andrzej Duda chce, by głosowanie odbyło się 10 i 11 listopada, a Polacy odpowiedzieli na 10 pytań. Dotyczą one m.in. zmiany konstytucji, modelu rządów, systemu wyboru posłów czy konstytucyjnych gwarancji członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. Małgorzata Naukowicz, dziękuję. Kilkaset anulowanych lotów, z czego kilkanaście z i do Polski. Piloci linii lotniczej Ryanair rozpoczęli 2-dniowy strajk. Przewoźnik zwraca pieniądze za wykupione bilety i oferuje inne połączenia. Piloci zapowiadają, że protestów będzie więcej. Piloci Ryanaira chcą więcej zarabiać, ale też pracować na innych warunkach. Dziś większość lata na tak zwanym samozatrudnieniu. Muszą m.in. sami sobie opłacać noclegi czy transfery. Efektem 2-dniowego strajku jest 300 odwołanych lotów. Najbardziej ucierpią pasażerowie, którzy planowali podróż z lub do Hiszpanii. W sumie jest to 200 lotów. 50 odwołanych lotów dotyczy Belgii i Portugalii. Kłopoty mają także pasażerowie korzystający z polskich połączeń Ryanaira. Samoloty przewoźnika nie wylecą z polskich lotnisk do hiszpańskich i belgijskich miast. Chodzi m.in. o Barcelonę, Alicante czy Brukselę. Pasażerowie, którzy ucierpieli z powodu odwołanych lotów, będą mogli się ubiegać o odszkodowania. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Do 28 wzrosła liczba zabitych w zamachu bombowym w mieście Kweta na zachodzie Pakistanu, poinformował przedstawiciel władz cytowany przez AFP. Do ataku doszło w pobliżu lokalu wyborczego, gdzie trwa głosowanie w wyborach parlamentarnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Także współczesny japoński patriarchat, znacznie bardziej opresyjny niż ten, z którym walczą feministki europejskie, to jest wynalazek, który liczy sobie raptem 150 lat. Wcześniej kobiety pracowały i uczestniczyły w życiu publicznym. To w XIX wieku wymyślono, że ideałem jest pani domu, a celem życia dziewcząt jest za mąż pójście. Jak tytułowy kwiat w pudełku, panna młoda przekazywana jest rodzinie męża. Ale obyczaje, które teraz trwają i się ukształtowały wtedy, chyba nie mają wielkich szans się szybko odmienić, bo perspektywy feministyczne w Japonii są raczej marne. Do dziś kobiety, którym przed 30 nie uda się wyjść za mąż, nazywane są, uwaga, przegranymi psami i uważane za osoby nieszczęśliwe, żeby nie powiedzieć, że godne pogardy. Stopień podporządkowania mężowi jest zupełnie niespotykany w naszej kulturze. Znaczna część Japonek, które mają rodziny, musi rezygnować z pracy i tolerować naprawdę zachowania z naszego punktu widzenia niedopuszczalne. A jeśli Japonka chce zrobić karierę w korporacji, to właściwie musi z życia osobistego rezygnować i narazić się naprawdę na niesłychaną ilość upokorzeń, włącznie z tym, że na firmowych imprezach usługuje kolegom z pracy. W Japonii jest też znacznie większa niż w Europie tolerancja dla zachowań patologicznych i wręcz kryminalnych, na przykład takich jak molestowanie. I nie chodzi tylko o zachowania, które się rozgrywają w domowym zaciszu, ale na przykład o molestowanie nastolatek w środkach komunikacji miejskiej, które jest tak powszechne, że ma swoją nazwę. Kwiaty w pudełku to jest bardzo ciekawa książka z bardzo dużą ilością ciekawych obserwacji i informacji. Dobrze się ją czyta. Dzięki nim naprawdę można lepiej zrozumieć tą niezwykle egzotyczną dla nas japońską obyczajowość, ale trzeba tę książkę czytać ostrożnie, dlatego że punkt widzenia autorki jest bardzo europocentryczny i chociaż ona rozmawia z Japonkami, bardzo wieloma Japonkami, to najczęściej opowiada o ich losie z naszego zachodniego punktu widzenia, a to jest jednak punkt widzenia zupełnie inny niż tamten. Co nie znaczy, że nie warto tego przeczytać, ja Państwu tę książkę polecam. Kwiaty w pudełku, Karolina Bednarz. A ja jeszcze dodam do tego, Mariusz, o czym wspomniałeś, że nie wiem, czy jest o tym w tej książce, ale najlepsze zespoły funkowe, czyli muzyka, którą tak naprawdę wymyślili George Clinton, James Brown, pochodzą obecnie z Japonii. Na przykład Osaka Monorail 1:1 gra muzykę Jamesa Browna. Ty, gdybyś ich usłyszał, to w ogóle byś nie powiedział, że to są Japończycy. Po prostu precyzja godna absolutnie mistrzów. Mogę tylko powiedzieć, że tam jest taki reportaż a propos kobiet i kobiecych zespołów, o kobiecych wirtualnych gwiazdach muzyki, które cieszą się w życiu realnym wielką popularnością i mają wirtualne biografie, z których na przykład wynika, że one muszą być... nie mogą mieć kontaktu z mężczyznami, a jeśli któraś z tych wirtualnych gwiazd nawiąże romans, to natychmiast traci popularność. Taka jest na przykład przedziwna obyczajowość dotycząca gwiazd muzycznych. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik gościł w naszym studiu, a w Trójce 17 minut po 10 i kobiety nam wybaczą. Męskie granie 2011. Rany jak mi dobrze, rany jak miło. I bawi mnie co robię i to, kim jestem i kim byłem. Dobrze by się stało, gdyby i tobie się udało. O Jezu jak dobrze, o Jezu jak się cieszę. Robię to co lubię i robić to mi chce się. I nie wkurza mnie kolego, ty się też masz cieszyć z czego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. Późno już i wie, słowa nic nie znaczą. Wierząc w cud, patrzymy w noc, kobiety nam wybaczą i rozkołyszą znowu w nas męską muzykę. Znów powiązałka bruch, znów wylęgałka. I ja sobie to tu żyję, ty żyjesz sobie to tam, który z nas naprawdę, prawdę zna. Pojęcia ja nie mam i nie pomyśl ten tego kolego,

yourself like yourself. You got something to say, you want to get it out. And this is not just lyrics. You're talking about literature. You're talking about saying, giving a message to people. And that's what it is. And you can't suppress that. And that regardless if they don't play it on the radio or they don't do it like that, it's still going to be heard. I mean, there's a net. Jazz and rap, that there's been times in both of the eras of the music that the industry tried to change it from its classical roots. See, like we're the type of rap group when we rock shows, we don't use DAT just because DATs came up. Now all the groups want to use DATs now. No more turntable. Boy, if the DJ's up there, he's not really doing nothing. You know, he's just scratching over the DAT. And basically what we do is press up instrumental tracks to everything we do. Because when rap started with what they did was, which was so ingenious, was to create a whole form of urban style music from just two turntables and two records and a microphone. Jazz, uliczne rozmowy na Bronxie, czy też w Bronxie bardziej poprawnie. Jazz Matas Guru, 1993 rok. Teraz zapraszam Państwa do blokowiska we Wrocławiu. To był świat najpiękniejszych lotów. Właśnie tak, brat. Aha. Yo. Ja nie wstydzę się tych bloków. Stałem pod blokiem, jak wszyscy tu stali. Bramki na pamięć, skład Brazylii w każdej chwili. Teraz stoję tutaj znów z wami w mojej przystani, tam gdzie byliśmy zwyczajni, tak. Stałem pod blokiem, to takie życie, to z każdej porażki robi tysiące zwycięstw. To jest mój sztorm, to moja jest droga. Od najmłodszych lat mówiłem, żeby głowy w piach nie chować. Jestem jaki jestem i robię swoje. Każdy dzień to nowy projekt. Wiem, cię pytać się o drogę. Jestem jaki jestem i robię swoje. Każdy dzień to nowy projekt. Wiem, cię pytać się o drogę. Właśnie tak, to był świat najpiękniejszych lotów. Każdy dzień był jak nowy konkurs. Każdy miał tyle, co miał wokół. Ja nie wstydzę się tych bloków. To był świat najpiękniejszych lotów. Każdy dzień był jak nowy konkurs. Każdy miał tyle, co miał wokół. Ja nie wstydzę się tych bloków. Stałem pod blokiem, bez żadnych analiz. Tak pomagałem, kiedy inni mnie prosili. Ci bez willi. Teraz stoję tutaj znów z wami, nie jestem przebrany. Aha. I mówię o tym, co już za nami. Tak, stałem pod blokiem, miliony życzeń. To było tak proste jak słońce, kiedy jest lipiec. To jest mój dom, tu moja szkoła. Nauczyłem się, co trzeba w moim życiu szanować. Jestem jaki jestem i robię swoje. Każdy dzień to nowy projekt. Wiem, cię pytać się o drogę. Jestem jaki jestem. Pytać się o drogę. Właśnie tak, to był świat najpiękniejszych lotów. Każdy dzień był jak nowy konkurs. Każdy miał tyle, co miał wokół. Ja nie wstydzę się tych bloków. To był świat najpiękniejszych lotów. Każdy dzień był jak nowy konkurs. Każdy miał tyle, co miał wokół. Ja nie wstydzę się tych bloków. Stałem pod blokiem, bo to był nasz dynamit. Nic nie żałuję, bo wszyscy byli tak prawdziwi. Teraz mogę tutaj stać z wami, znów z kumplami. Każdemu mogę piątkę przybić, tak. Stałem pod blokiem, gdzie wy stoicie. Pamiętam dobrze było tam, prawdziwe życie. Tak, to był mój port, najlepsza szkoła. Tam się uczyłem, jak i kiedy trzeba ludzi szanować. Jestem jaki jestem i robię swoje. Każdy dzień to nowy projekt. Wiem, cię pytać się o drogę. To był świat najpiękniejszych lotów. Każdy dzień był jak nowy konkurs. Każdy miał tyle, co miał wokół. Ja nie wstydzę się tych bloków. To był świat najpiękniejszych lotów. Każdy dzień był jak nowy konkurs. Każdy miał tyle, co miał wokół. Ja nie wstydzę się tych bloków. Stałem pod blokiem i wrocławski raper HCR. Dziękujemy bardzo. Zbliża się 10:30. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Singapuru. Trójka. Jesteśmy połączeni. Przez cały dzień w Trójce dziś opowiadamy Państwu o Singapurze. Na miejscu jest Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Mówiąc o Singapurze, można spotkać się z opinią, że jest to miejsce, z którego najlepiej widać przyszłość. Skąd te głosy, Marcinie? Tak, to prawda. Singapur ma opinię miasta, państwa, przyszłości. W światowych rankingach od lat uznawany jest za najlepiej zorganizowane i zaplanowane miasto świata. Lotnisko Changi od 9 lat wybierane jest najlepszym portem lotniczym na świecie w prestiżowym rankingu Skytrax. Zresztą w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Trochę więcej opowiemy właśnie o lotnisku Changi. A będąc w Singapurze, koniecznie należy wybrać się w okolice luksusowego hotelu Marina Bay Sands. To jest to miejsce, w którym niedawno Donald Trump spotkał się z Kim Jong-un. To jest futurystyczny, potężny budynek składający się z trzech wież, których dachy połączone są takim gigantycznym tarasem. Tam są restauracje, baseny, no i też imponujący widok na cały Singapur. W sumie to jest 2,5 tysiąca pokoi hotelowych. Całość kosztowała około 10 miliardów dolarów. No i co ciekawe, by hotel mógł powstać, Singapur powiększono. To znaczy wydarto morzu ląd. Singapur importuje gigantyczne ilości piasku. Nawet ktoś tutaj oszacował, że od lat 60. Singapur powiększył się o ponad 20%. No a oczywiście ekolodzy narzekają, no bo Singapur wsysa okoliczne wyspy, które po prostu znikają. Ten piasek jest przywożony tutaj, no i wyspa jest powiększona. A tuż obok Marina Bay, jeśli już tam będziemy, na ponad 100 hektarach także ziemi wydartej morzu, powstał nieprawdopodobny park Gardens by the Bay. Jego twórcy chcieli urzeczywistnić, takie mam wrażenie, wyobrażenia ludzi o Edenie, o rajskim ogrodzie. Nieprawdopodobne miejsce. I w ogóle władze Singapuru chciały i taki jest tutaj plan, aby Singapur stał się miastem w ogrodzie. I faktycznie jest tu ogromna ilość zieleni, której nie zobaczymy w innych gigantycznych metropoliach, nie wiem, w Nowym Jorku, Chicago, czy też w Europie, no ale oczywiście są i krytycy tego, w jakim kierunku rozwija się Singapur. Należy do nich między innymi znany singapurski architekt, profesor Keng Son Tai, który, przyznam, ma bardzo ciekawe teorie na temat Singapuru. Singapur zaplanowano tak, jak planuje się doskonale działającą maszynę. Singapur jest niezwykle wydajną maszyną. Jest jak drogi szwajcarski zegarek, ale mnie się to nie podoba. Porównałbym to do organizmu człowieka. Gdyby Singapur był człowiekiem, miałby doskonale wykształcone mięśnie, ale nie miałby centralnego układu nerwowego. A on spaja organizm, przesyła informacje, odbiera bodźce. To dzięki niemu ludzie są kreatywni, potrafią reagować na zmieniające się sytuacje. Moim zdaniem takie podejście jest przyszłością urbanistyki. Jako przykład pana spojrzenia na planowanie miast jest pana wizja tego, gdzie powinno budować się szkoły w miastach. Szkoły zawsze buduje się w cichych miejscach na podstawie błędnego przekonania, że dzieci uczą się lepiej, gdy jest cicho. Oczywiście zyskują książkową wiedzę, ale nie uczą się życia. Żeby być i książkowo, i życiowo mądrym, szkoły muszą powstawać w obrębie centralnego układu nerwowego, czyli w centrach miast. Tam, gdzie dużo się dzieje. Dzieci muszą być stymulowane przez otoczenie. To właśnie w ten sposób stają się życiowo mądre. Urbanistyka w Singapurze oparta jest na XIX-wiecznym podejściu do planowania miast. Singapur jest doskonale zaplanowany, ale zgodnie z XIX-wiecznymi założeniami. My potrzebujemy planowania z XXI wieku. Mówię to wszystko rządowi, ale władza nie chce mnie słuchać. Odpowiadają, że ludziom się dobrze żyje, a ja wywołuję awantury. Ale ludzie tutaj nie są stymulowani, oni są regulowani. Zdaje się, że nie ma pan też najlepszego zdania o architektach. Tak, bardzo nisko ich cenię. Interesują ich tylko piękne budynki. To bardzo wąskie spojrzenie na świat. Uważam, że w XXI wieku architektura powinna być szerszym zagadnieniem. Powinna być medium, dzięki któremu społeczeństwo staje się bardziej inteligentne, bliższe kulturze. Wszystkie wydziały architektury uczą nie tego, czego powinny. Ja też wykładam architekturę i z powodu swoich poglądów mam sporo kłopotów. Mówi pan, że to, jak zbudowany jest Singapur, nie sprzyja kreatywności. Ale uczniowie z Singapuru we wszystkich światowych rankingach edukacyjnych są na czołowych miejscach. W Singapurze nie ma kreatywności. Niczego tutaj nie wymyślamy. Jesteśmy świetni w naukach ścisłych, ale to tylko wiedza książkowa, bo uczniowie harują ponad siły. Żeby być wynalazcą, twórcą, potrzeba ciekawości, umiejętności chodzenia pod prąd, odwagi, empatii. Bloody-mindedness, you know? Curiosity, courage, right? Compassion, all these things you need. Nasze szkoły tego nie uczą. Wręcz odwrotnie, takie cechy są zwalczane. Jeśli wyjdziesz przed orkiestrę, wpadniesz w kłopoty. Role w społeczeństwie są jasno rozpisane i święte. Tylko wąskie grono elit podejmuje decyzje, reszta ma być posłuszna. Taki jest tutaj system i on się sprawdza. Działa doskonale. Jesteśmy za to podziwiani. Przykro mi to powiedzieć, ale jesteśmy podziwiani za bycie posłusznymi i niekreatywnymi. I'm sorry to say, we are admired for being obedient and uncreative. Ale pan nie podąża tą ścieżką. Dorastałem w innych czasach. Miałem wspaniałe dzieciństwo. Wspinałem się na drzewa, kopałem dziury w ziemi. Teraz wszystko to jest zabronione. Nie możesz wspiąć się na drzewo bez oficjalnego pozwolenia. Rozumiesz? Nie możesz wykopać dziury bez pozwolenia. Na wszystko potrzebne są zgody. Wszystko jest regulowane. Dzieci, które dorastają w takiej atmosferze, nie podejmują żadnej inicjatywy, nie eksplorują. Boją się, że złamią jakąś zasadę. Moim zdaniem to nasz wielki problem. Słowa profesora Kengson-Taya mówiące o potrzebie większej innowacyjności Singapuru można uznać za dość dziwne, biorąc pod uwagę, że to najnowocześniejsze państwo świata, które stawia właśnie na innowacyjność, no ale z drugiej strony mierzy się też z poważnymi problemami. Obecny model rozwoju gospodarczego Singapuru opiera się na rosnącej liczbie osób, które tutaj mieszkają, na migracji, no i tym samym wytwarzają większy PKB, a profesor Kengson-Taya zwraca uwagę, że to jest ślepa uliczka, bo w Singapurze niewiele większym od Warszawy już mieszka 5 800 000 osób, a ta liczba, jak pokazują prognozy, ciągle będzie się zwiększać. Mówiąc krótko, niebawem może zabraknąć tutaj miejsca dla wszystkich, no więc profesor Kengson-Taya proponuje, by ograniczyć migrację i jeszcze mocniej postawić na innowacyjność. A do Singapuru wrócimy jeszcze dzisiaj w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, gdzie na miejscu jest w Singapurze oczywiście nasz kolega Marcin Pośpiech. Bardzo pięknie dziękujemy. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Singapuru. Słuchają państwo nadal programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Jest 10:38. Allow me to introduce myself. Don't Lake Street Dive, płyta wydana w tym roku, Free Yourself Up, bardzo dobry album, tytuł utworu Dude. Teraz minut kilka o koncertach, oczywiście rozpoczynamy od naszego festiwalu Lato z Radiem 26 sierpnia. Skwer Kościuszki w Gdyni i pojawi się wśród wykonawców m.in. Daria Zawiałów. Daria Zawiałów, utwór zatytułowany Nic, album Albo Inaczej, część druga. Pan Adam napisał, panie redaktorze, a co z płytami? Przecież pan jeszcze nie ogłosił, kto dostanie. Bardzo przepraszam państwa za tę, rzeczywiście za to zaniedbanie, ale już informuję, że... taka miła niespodzianka. Informuję, że płytę tygodnia naszą, czyli Młynarski, Masecki, Jazz Camerata, Warsowiensis, Fok, Pieśniarz Warszawy, otrzymują... Pani Ania, która ma jutro imieniny, wszystkiego najlepszego, czyli ładny prezent od Trójki. Pani Ania z Woli Węgierskiej. I pan Krzysztof, który dzisiaj ma imieniny, z Kąkolewnicy. Też wszystkiego najlepszego, panie Krzysztofie. Dużo zdrowia od programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem za 12 minut 10. Niebawem będziemy gościć również na festiwalu OFF w Katowicach. I powiem szczerze, moje takie, jedno z najmilszych wspomnień z tego festiwalu to Jonathan Wilson. Hey, I flew in from this old furniture town a long time ago, ages 19. I was one of the lucky ones, a lad bright enough to leave that old dirty town where they all put me down. Jonathan Wilson z płyty winylowej, przepięknie wydanej. To, co się znajduje na wkładce, może pokażę przez szybę Michałowi. Michał, można to pokazać słuchaczom, czy nie? Nie. Michał mówi, że nie można pokazać słuchaczom. No dobrze. To skoro jesteśmy przy koncertach i przy festiwalach, to w tę niedzielę zapraszam Państwa do Łodzi, gdzie pojawi się Roisin Murphy. Your data, my data. The chromosomes match. Exact as in matter. A matter of fact. These amorous feelings are cognitive states. Need the love object to reciprocate. I'm all the power.